latin, ne este, sigur, după măsură cunoscut, pentru că mai toate limbile europene folosesc în scriere un alfabet de origine latină. Evident că vom exclude semnele particulare fiecărei limbi, în cazul limbii române, semnele diacritice românești, cum spune. Originea alfabetului latin este greacă, bun, și se pare că intermedierea a fost asigurată de etruscă. Nu suntem chiar foarte siguri de lucrul ăsta, dar ar exista un indiciu și o să vă spun care ar fi. Ma, haideți să înșir chiar literele, deși pare pueril, da? E mai bine să le avem în față. Deci A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. O să scriu V mare și U mic și am să vă explic de ce, dacă nu știți. V. Deci X, Y și Z. Da? Astea sunt literele. Vedeți că n-avem J, deși a existat cândva un așa numit I longa. A existat și perioada antică și bineînțeles că Bineînțeles că manuscrisele au încetățenit până la urmă acel I lung pentru a marca I-ul consonantic. Dar nu l-avem în acest alfabet. Da? Și nu este recomandat să îl folosim pentru I-ul consonantic în edițiile moderne. În edițiile mai vechi, francezii, cel puțin, foloseau I-ul acel, J-ul, da? J-ul foloseau pentru I-ul consonantic. De pildă scriau Jean, da? Așa vedeți prin edițiile mai vechi. Asta este Ian, se citește Ian, da? Bun. Cum este cu intermedierea etruscă? Bun, evident că de la grecii din sudul Italiei vor fi luat latinii acest alfabet. Nu pe filiere etruscă? Păi eu ce vorbesc. Deci, cu intermediere etruscă. Asta zic, asta discut. Și urmează să dăm acel argument care pare foarte seducător, dar nu știu dacă e suficient pentru filiera etruscă. Da? Și anume, o să vă amintesc sau o să vă informez pe cei care nu știți că încă la epocă clasică, de fapt până la sfârșitul Antichității, există aceste prenomina, prenume bărbătești, Gaius și Gneus, scrise așa cum vedeți, cu C și prescurtate cu C, respectiv CN. Da? Poate că ați aflat deja că sistemul, paranteză fie spus, sistemul numelor latinești este mult diferit de cel modern european. Deci, în principiu, la epoca republicană, vorbim despre tria nomina, trei nume, și anume care nume? Un prenomen ar fi numele personal. Nomen, numele de familie, de indiciu, de fapt, ființile patricienilor aveau la început un astfel de nume. La început. Și un cognomen. Cognomen, care este ce anume o poreclă, care se poate și transmite însă. Un membru al familiei, la un moment dat, capătă o poreclă, se distinge pe ceva sau știu eu cum capătă porecla și apoi poate lăsa moștenire. E valabil acest sistem pentru bărbați. La femeie e nenorocire, la femeie de bună condiție, în sensul că le chema cu numele de familie, da? Dar când erau mai multe fete într-o familie, minor, maior, erau distinse în felul acesta destul de bizar pentru noi. Bun. Fiind puține prenomina, sunt vreo 19 de fapt. Vă dați seama, foarte puține față de bogăția de prenume de care dispunem astăzi în limbile moderne, ele se prescurtau foarte frecvent. Și se prescurtă standard, nu se prescurtau așa cum ne vine nouă, ci într-un anumit fel. Deci, Gaius și Gneus sunt întâmplător prenumele unor mari contemporani și potentați. Mă refer la Cezar, Gaius Iulius Cezar și Gneus Pompeius Magnus. Da? Bun. De ce această anomalie aparentă? De ce scrie cu C și rostim cu G? Explicația constă în faptul că ei nu distingeau între sonore și surde în acest caz, etruscii, despre ei e vorba, nu? Despre ei ar fi vorba. Da. Deci se pare că etruscii nu făceau distinția între velarele surde, C, da? Oclusivele acestea rostite în G, și cele sonore, respectiv G. Și, bun, nouă ni se pare foarte bizar, poate, nu știu, bineînțeles, japoneză, dar știu de lingvistica generală, că de pildă japonezii nu fac distinția între R și L, deci orică spui runa, orică spui luna, e tot una pentru ei, se poate și așa ceva. Și atunci au transmis inițial un singur semn pe C latinilor. Bineînțeles că latina făcea distinție între surdă și sonoră, velare, și a avut nevoie latina de o literă în plus ca să marcheze această distinție. Și l-a creat pe G, într-un fel foarte simplu, vă dați seama, adăugând o liniuță la C. Bun. S-au păstrat aceste relicve pentru că erau prenume atât de importante și atât de meticulate. Pentru că, altminte, la epoca arhaică, întâlnim C-ul acesta pe post de G și în alte cuvinte. Deci rețineți de aici un mecanism general de evoluție a limbilor. Ceea ce este important are șanse să fie păstrat mai bine, chiar dacă este aberant. La un moment dat. Bun. Vechea aberație devine normă într-o zi. Astea sunt legile foarte simple ale arbitrariului semnului lingvistic și ale evoluției limbilor în virtutea lenei omenești. Da? Deci pe ideea că omul e leneș, vom ajunge la concluzia, vom constata că el tinde să simplifice totul, inclusiv felul în care se exprimă, și să tinde să creeze sisteme tot mai simple de exprimare. Bun, când ceva merită să rețin, cum ar fi paradigma verbului a fi, da? Ea este anomală în toate limbile și este așa din vremuri ancestrale. Pentru că verbul e foarte important și a fost păstrată vechea lui structură, deci ceea ce cândva era normă. Da? De asta supraviețuiește așa, pentru că n-ai timp să-l uiți. Tu în lenea ta de om și în comoditatea ta, nu-ți poți permite să uiți acest verb și să-l simplifici, să-l încadrezi în paradigme mai clare la momentul acesta. Mai clare și mai simple, mai banale. Bun. Închid această paranteză. Ce mai putem spune despre acest alfabet? Vedeți că am plasat aici pe capa, nu apare această literă decât foarte rar și pentru a numi velara surdă înainte de A. Da? Deci vedeți că sunt distribuite, în aparență redundant acest capa față de C. Ei nu. El numai înainte de anumite vocale, respectiv A, funcționează și îl vedem fain, frumos, în calende, calend sau calendar, care ce înseamnă? Calendă e începutul lunii, nu? Da, zi întâi a lunii, întâi ale fiecărei luni. Poate că am mai vorbit despre asta sau poate că la ceilalți, la Luc, am vorbit despre faptul că arată foarte ciudat structura lunii la romani. Ciudat, nu? Ciudat pentru noi. E drept că nici n-am cercetat prea adânc, deși m-ar interesa mai multe. Deci e ciudat. Noi suntem foarte obișnuiți cu sistemul nostru. Numărăm zilele de la 1 la 28, 29, 30, 31. Mergem înainte, cum ar veni. Ei au 3 zile importante într-o lună. Bun, calendele întotdeauna la 1. Idus, adică idele, la jumătatea lunii, deci la 15, respectiv 13, în funcție de cât de mare e luna, 15, respectiv 13. Și au nonele, none sau nonai, când credeți, cu 9 zile înainte de ide. Idele lunii următoare. Nu. Deci din idele lunii respective, mergem înapoi cu 9 zile, dar numărând ambele capete ale șirului. Asta este specific numărării romane, pentru că astăzi noi nu numărăm ambele capete ale șirului, da? Deci nonele pică în felul acesta pe 7, respectiv 5. Și cum exprimă celelalte zile din le numesc? Chipuiți-vă, prin scădere, scăzând din aceste repere, cele trei, da? Deci o zi înainte de calendere, 2 zile înainte de ide, 3 zile înainte de none, așa se exprimau. Pentru mine e o nebunie și nu prea știu de... Cred că calendarul lunar trebuie să fi fost la originea acestui mod de a vedea lucrurile, dar tot nu îmi spune destul despre felul în care gândeau. De ce nu mergeau înainte? De ce scădeau și calendarul lunar? Bun, luna are nu doar 3 pătrare, nu? Are 4. Și de aici se mai sesizează un aspect foarte interesant. Dacă îl scădem de pildă pe 7 din 15, respectiv pe 5 din 13, vom sesiza o diferență de 8 zile. Și totuși, de ce erau 9? Pentru că romanii numărau atât ziua din care numărau, numărau toate zilele dintre și ziua la care se raportau. Asta am zis adineau, numărau ambele capete ale șirului. Asta făceau și evreii. Și evreii făceau așa. Da. Dar probabil că era un sistem răspândit în lumea veche. Așa înțelegeau. Bun, te gândești la cele 3 zile ale morții lui Isus. Da, da. Bun, cred că sunt mai multe teorii referitor la asta, dar oricum e cea mai clară, să zicem, explicație. Bun, deci calende, mai știți acest nume? La calendele. Din expresia pe care o avem și în română tradusă la calendele grecești, ad calendas grecas, ce înseamnă asta? Niciodată, la Paștele Cailor, cum am mai zice. Deși bulgarii au Paștele Cailor. Am auzit că a existat un Paște al Cailor, dar nu știu când o fi fost, mă cred că... Da, nu știu care e legătura între expresie și sărbătoarea aceasta ca atare. Mi-a zis că e o sărbătoare glumeață, totuși. Este o sărbătoare, bineînțeles, nu degeaba e la bulgar, pentru că este sărbătoarea unui popor migrator. Zău? Da. E vorba despre populația aceea că bulgarii, cei care au dat numele poporului de bulgari, nu erau slavi. Da, da, da. Și aceștia fiind un popor migrator, un popor care se avea un adevărat cult pentru cal, nu ne poate mira că ei aveau și o sărbătoare pentru ei. Da, acum, de ce se numește sărbătoarea Paște? E o doză de ironie aici sau de umor, nu știu cum să-i zic. Totuși, nu e tocmai kosher să se numească așa. Dar, în fine, bun. De unde pornește însă acest sens al expresiei ad calendas grecas? De la faptul că grecii nu aveau în calendarul lor calende, vezi bine, da? Și ce am mai putea spune despre acest cuvânt? Sigur că a dat calendar în română, nu știu exact pe ce filieră și cum Bun. Trecem mai departe. Vedeți că v-am notat aici literele mari, majusculele. De ce doar pe ele deocamdată? Cu aceste litere scriau romanii elegant, adică pe piatră, și slavă Domnului că au avut mult de scris și le-au lăsat multe mărturii. Sunt splendid. Bun, sigur că erau mai multe stiluri, categorii au apărut mai multe stiluri, unele mai elegante, altele mai puțin. Poți să plec? Da, trebuie să plec și eu? Cât e ceasul? Eu mă grăbesc undeva, trebuie să fie ceva. Am înțeles, dar oricum am cam depășit timpul. O să plec îndată, după ce termină această explicație. Deci, scriau cu majuscule pe piatră, pentru că, sigur, se săpa mai ușor în felul acesta, minusculele folosindu-le pe volumina, pe tăblițele cerate pe care exersau în școală, da? Deci pe pergament sau pe tăblițele cerate. Bun, de ce am pus aici aceste două litere, adică V mare, ce anume nota? Nota U vocală, dar nota și consoană. Și U consoană, adică V, da? Același V mare. Așa se face că avem scris URBS, da? În felul acesta, evident că nu se poate citi URBS. Este URBS. În vreme ce, în minuscule, aveau tot o singură literă pentru ambele sunete, pentru U vocală și U consoană, U, din, să zicem așa, uenio. Deci e o chestiune grafică aici care se suprapune peste una fonetică, peste o chestiune de sonoritate, da? De sunet, și voi insista puțin asupra ei. Deci, pot să scriu în grafia modernă, sigur că s-au dublat aceste litere. Deci, avem astăzi și U mare, avem astăzi și V mic. Puteți să găsiți scris așa sau așa. Cu U sau cu V. Puteți să citiți în două stiluri, depinde de stilul de lectură pe care l-a adoptat. Deci puteți să citiți acest cuvânt și venio, dacă citiți tradițional. Puteți să citiți, când e scris cu V mic, puteți să citiți și venio, dacă citiți în restituta. Îmi dau seama că nu înțelegeți cu toții ce spun acum. Mă refer la cele două stiluri de lectură pe care le voi explica data viitoare, în detalii, cel tradițional școlăresc, care probabil l-ați auzit în școală, și așa numita noua pronunțiatio restituta, noua pronunțiatio restituta, care înseamnă noua pronunție restituită. Restituită de când? Deja Erasmus își pusese problema faptului că cu siguranță romanii nu pronunțau, n-au pronunțat așa cum se pronunța latina la vremea lui Erasmus. A făcut un raționament foarte corect, judicios, din punct de vedere lingvistic. Limbile evoluează, cum spuneam, și cu siguranță că nu pronunțau romanii așa cum contemporanii lui Erasmus pronunțau latina. Am avut și niște argumente pentru asta, ele sunt valabile și astăzi, și ce ne rămâne de făcut este să arătăm în ce fel se diferențiază cele două stiluri de pronunție. Diferențele nu sunt mari, sunt câteva. Câteva, efectiv, în cap. Ușor pe degetele de la două mâini, de fapt, până la urmă, pe degetele de la o mână. Se simplifică toată problema. Trebuie să le cunoașteți pe amândouă, să puteți explica unui novice ce e cu ele, cu cele două sisteme. Și apoi nu aveți decât să optați pentru un sau pentru altul. Ele nu sunt valabile, să zic așa, în absolut. Sigur, lingurii mai științifică, spunem, această nova pronunțiatio restituta, sau noua pronunțiatio restituta, mai științifică, dar ea nu are totuși valoarea de adevăr absolut și nici nu funcționează așa cum ar trebui, la fel peste tot în toate țările, adică, până la urmă, toate națiunile tind să o adapteze puțin de el, potrivit cu fonetismul propriu. O să vă lămuresc, data viitoare, nu uitați, aduceți foile cu propozițiile acelea, începem să și citim. Și Eu te stai cu mine.